makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Patti Smith i Rock and Roll Nigger z płyty Easter. Tak jak wspomniałem, przenieśliśmy się do Nowego Jorku. Scena tamtejsza z tamtych lat, bardzo prężna, bardzo interesująca, no i zasługująca na uwagę ze wszech miar. Ramones, kolejny zespół właśnie z tamtej sceny. Ramones, zespół, który debiutował mniej więcej w połowie lat 70., a w roku 78 na jesieni, bo ta płyta ukazała się na jesieni właśnie, miał na swoim koncie już 4 płyty. Dziś właśnie pora na ten 4., czyli Road to Ruin. 3 króciutkie fragmenty. Pierwszy, I Just Want to Have Something to Do. To do now. I just want to have something to do, I'm against it, she's the one. Grupa Ramones z albumu Road to Ruin. Tak nam się ładnie złożyło, że w roku 1978 nagrały albumy wszystkie zespoły podówczas związane z nowojorskim klubem The CBGBs. Zarówno dotyczy to Patti Smith, jak i grupy Ramones, jak i grupy, która już teraz, czyli Blondie. Trzeci album grupy Blondie, Parallel Lines, ukazał się właśnie w roku 78. To zresztą druga płyta długogrająca tej grupy, która ukazała się w tym roku. Wcześniej Plastic Letters, ale Parallel Lines to jest ten zdecydowanie ważniejszy album i zaryzykuję stwierdzenie, że najlepszy w całym dorobku grupy Blondie. Like he's in another world, running hard someday. Sunday Girly One Way or Another. Oba utwory z płyty Parallel Lines grupy Blondie. To też taki przykład zespołu, który był bardziej popularny chyba w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Sunday Girl w Anglii dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów singlowych. Co w Stanach no w ogóle było nierealne, jeśli chodzi o tamte czasy dla zespołu. Znaczy, może nie całkiem dla grupy Blondie, dlatego że Heart of Glass wcześniej również w Stanach doceniono, ale to był wyjątek na kilka lat. Później jeszcze udało się powtórzyć ten sukces w Stanach z utworem Call Me. To tyle, jeśli chodzi o Blondie. Teraz przed nami kolejny zespół związany ze sceną nowojorską i klubem CBGB. Nie punkowy, bardziej nowofalowy, w naszym kraju jakby nieco mniej doceniony niż Blondie czy Ramones, a szkoda, dlatego że Television, bo właśnie o nich mowa, to grupa zasługująca ze wszechmiar na uwagę. Tom Verlaine to postać pierwszoplanowa, wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów. No i teraz płyta Adventure, drugi album grupy Television. Może nie tak głośny w pewnym sensie jak płyta debiutancka Marquee Moon, ale myślę, że jeżeli ustępujący debiutowi, to naprawdę nieznacznie. With my bloody friend. Tom Verlaine i Television z płyty Adventure. Daisy Ain't That Nothing. Pora na kolejny zespół związany z klubem CBGB. Talking Heads. Kto wie, czy nie najważniejsza ze wszystkich tych formacji związanych z tym klubem w tamtym okresie, czyli w drugiej połowie lat 70., też na początku może 80. W roku 78 Talking Heads wydali swą drugą płytę studyjną, More Songs About Buildings and Food. I tu już jest progres w stosunku do debiutów, mimo że to jeszcze nie jest najważniejsza płyta w dorobku Talking Heads, to jeszcze mamy przed sobą i Remain in Light, i Fear of Music. I te też bardziej, nazwijmy to, płyty bardziej piosenkowe, takie jak Little Creatures czy True Stories. Jesteśmy jednak w roku 1978 i na początek posłuchamy utworu najbardziej rozpoznawalnego akurat z tego albumu, Take Me to the River. So day, but I don't need love. There'll come a day when we won't need love. I believe that we don't need love. Grupa Talking Heads, potem More Songs About Buildings and Food, dwa fragmenty, Take Me to the River i I'm Not in Love. Ten album wyprodukował Brian Eno i w czasie, w którym pojawił się właśnie w tym celu w Nowym Jorku, też rodziła się, czy właściwie już zdążyła się narodzić nie tylko nowa fala, ale również, nie tylko new wave, może tak powiem, ale również no wave, czyli bardziej awangardowa i poszukująca, jeszcze bardziej awangardowa i poszukująca scena. Brian Eno wtedy właśnie zauroczył się artystami spod tego znaku i postanowił zrealizować płytę z udziałem różnych zespołów tworzących w Nowym Jorku, właśnie w obrębie sceny No Wave. I tak powstał album No New York. Cztery zespoły, po parę utworów. A jaki rezultat? Proszę posłuchać. Na początek Teenage Jesus and the Jerks. We'll be right back. To był zespół James Chance and the Contortions. Płyta No New York była dosyć nietypowa w dorobku producenckim Brian Eno, dlatego że Eno był znany raczej z dopieszczania swoich produkcji. Naprawdę bardzo się starał, żeby wszystko brzmiało idealnie niemalże, w miarę możliwości oczywiście. Natomiast w przypadku albumu No New York nagrania były w paru przypadkach zrealizowane na setkę, bez żadnych dogrywek, naprawdę zupełnie nie w stylu Briana Eno z innych płyt. No ale jednak taką pozycję Brian ma w swojej dyskografii producenckiej i chwała mu za to. Kolejne dwa fragmenty z płyty No New York. Najpierw grupa DNA, a później Mars, czyli zespół Arto Lindsaya. To była grupa Mars z płyty No New York, tak jak zresztą wcześniejsze trzy fragmenty. Na zakończenie, prawie na zakończenie, Steve Reich, czy też jak niektórzy wolą Steve Reich. Myślę, że obie wersje są do przyjęcia. W 1978 roku Steve Reich, jeden z pionierów muzyki minimalistycznej, również repetytywnej, wydał album Music for 18 Musicians. I to jest nie tylko jedna z najważniejszych pozycji w jego dyskografii, ale jeśli chodzi o muzykę awangardową lat 70. i nie tylko, to w ogóle absolutnie kluczowa pozycja. Autopromocja.